użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie 8 minut po 14. W tonacji trójki. Że Piotr Kaczkowski w ostatnich spotkaniach z Państwem opowiadał o tym, że dlaczego nie ma mnie po drugiej stronie szyby. Powiem tak, no dobrze jest wrócić do pracy po urlopie, ale 9 dni ciężkiego marszu, 270 km w nogach, wieczne niedospanie, o ile to można w ogóle nazwać urlopem, ale chyba można, bo efekt odcięcia od świata murowany. Ze swojej strony polecam. A że ktoś musi pracować, by na urlopie mógł być ktoś, to dziś witam Państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie w zastępstwie Piotra Kaczkowskiego. Przy konsolecie Michał Jakubik, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Zapraszam. 3, 4, 1, 2, 3, 4. San Francisco to chyba zawsze mają wakacje. Mother Hips, zespół, który wystąpił przed momentem, zespół, który istnieje już długo, bo początki to 1990 rok. Wracają z ósmym już albumem, który się będzie nazywał, w zasadzie już się nazywa Chronicle Man, i taką właśnie radosną, wakacyjną trochę muzykę nam prezentują. A te wakacje, mam wrażenie, a w zasadzie to nawet nie trzeba spoglądać w kalendarz, by stwierdzić, że wakacje powoli się kończą, że urlopy, no, są tacy, co jeszcze mogą się na nie załapać, ale urlopy już w większości za nami, a ja najłatwiej stwierdzam, że wakacje się kończą po tym, że coraz dłużej się dojeżdża do radia, coraz większe korki są w Warszawie. Więc dziś muzyka taka, tych nazw mniej znanych pojawi się więcej, jak to mamy w zwyczaju w naszych spotkaniach, zwykle nocnych, ale muzyka, która jak najbardziej powinna do Państwa przemówić. Teraz The Magic Numbers. zachwycili nas 10 lat temu, 9, w 2005 roku swoim pierwszym albumem, podwójnie platynowy wtedy w Wielkiej Brytanii, drugi troszkę mniej platynowy, a trzeci i czwarty jeszcze mniej platynowy, ale wracają i mają się całkiem dobrze i ten dwugłos nadal działa i nadal to wszystko ładnie brzmi. The Magic Numbers pojawią się jeszcze dzisiaj w naszym spotkaniu, ale teraz chciałbym zaprezentować Państwu muzykę, która jest najnowsza z najnowszych. Płyta będzie w październiku, nie ma jeszcze żadnego singla, żadna stacja radiowa w Polsce, jestem tego pewien, nie zagrała żadnego z tych dwóch utworów, które teraz przygotowałem. Nie wiem, czy jakakolwiek stacja radiowa w Europie zaprezentowała choć jedno z tych dwóch nagrań. A muzyka brzmi dziwnie znajomo. Hush, be quiet from my mouth. Sound pictures, shoot them down. Let them see dragonflies framed on walls in search for something. Pan Tomasz napisał, czyżby nowy archive? No prawie, prawie nowy archive, ale jak mi opowiadał kiedyś Denny w wywiadzie, zespół archive nie jest zespołem tak naprawdę. To kolektyw, to zbiór ludzi, którzy spotykają się od czasu do czasu, tworzą coś wspólnie i wspólnie nagrywają, a potem zbierają się ponownie, by ruszyć w trasę koncertową. A ten projekt, którego przed momentem wysłuchaliśmy, wyprodukowany przez zespół Archive na instrumentach klawiszowych Darius Killer, Danny Griffith, znamy ich dobrze, na perkusji Steve Smiley Bernard i na gitarze Pollard Berrier, czyli no duża część zespołu Archive, ale to nie Archive. To fable, to bajka. To 19-letnia dziewczyna, która mieszka gdzieś w Wielkiej Brytanii i stara się nie ujawnić nam jak najbardziej swojej tożsamości. Ale muzykę już mamy.

Niewiele brakowało i tego utworu, tych dwóch utworów nie byłoby w ogóle w Trójce dziś, bo negocjacje z brytyjską wytwórnią się przeciągały i trochę to trwało, by przekonać ich, że już można, że ja wiem, w październiku płytę, ale może już byśmy zagrali coś, bo to specjalna okazja. Fable z Wielkiej Brytanii i dwa utwory. Wcześniej I Speak Words, a przed momentem Stranger in the Night. Dziś w Polsce, lato jeszcze, ostatni moment, ale chciałbym wrócić do lata 1996 roku, bo tak nazywa się utwór, który teraz zabrzmi. Wprost z informacji prasowej przeczytam Państwu. To prosta piosenka o miłości, której tłem są wakacje sprzed prawie 20 lat. Niektórych słuchaczy Micro Music jeszcze na świecie nie było. Natomiast były to czasy licealne autorki tekstu Natalii Grosiak. Jak brzmi ta mikromuzyczna nowa pieśń? No właśnie tak. Plamy po wiśniach pod paznokciami, piegi na spalonych słońcem ramionach, pod kolanówki wiszące na płocie, szepty i piski, burze hormonów. Micro Music. Dalej Natalia pisze: noce pod gołym niebem, komary, gwiazdy i miłość. Teraz, gdy każdy goni za pracą i sukcesem, okres wakacyjny przemyka między palcami. A w 1996 roku było to takie proste i naturalne. Może państwo pamiętają, co robili w wakacje 1996 roku? Ja nie pamiętam. Podejrzewam, że były mocno pracowite, no ale to takie wakacje też się zdarzają. Za to pamiętam, co się działo rok temu w wakacje, na samym początku wakacji na Colors of Ostrava. Dzisiejszy jubilat, Jamie Cullum, tam wtedy zamykał cały 3-4-dniowy festiwal. 35 lat kończy dziś, rok temu miał ich tych lat trochę mniej, ale nadal ma się wrażenie, że jest wielkim dzieciakiem, który ogromną przyjemność czerpie z tego, że potrafi i że może zabawiać sobą, swoją grą i swoim fortepianem publiczność. Hello innocence. Though it seems like we've been friends for years and I'm finishing. How I wish I had never begun. Though it should be the last one. And it's dragging me down to my knees, where I'm begging you please, let me go. Don't you know I'm all over it now, and I can't say how glad I am about that. I'm all over it now, cause I worked and I cursed and I tried, and I said I could change and I lied. Where the soul, there's no more to be inside. Yeah. She's a melody that I've tried to forget, but I can't. It still follows me when I wake in the dead of the night, and I know that I can't fight that song going round in my head, like the last thing she said. Please don't go. You think I know. Myślę, że Jamie by się nie obraził, gdyby usłyszał te życzenia. Wszystkiego najlepszego, chłopcze. Wieczny chłopcze. Godzinę temu Piotr Baron razem z państwem rozmawiał o koncercie Rogera Watersa, a ja chciałem Chciałbym nawiązać trochę do tego koncertu, bo to był chyba mój czwarty czy piąty koncert Rogera Watersa i ostatnio znalazłem nawet całą garść, przy porządkach domowych znalazłem całą garść konfetti, które było rozrzucane na koniec tego koncertu, a moje najważniejsze wrażenie z tego spotkania z Rogerem, każdego z nich, z tych trzech ostatnich polskich na pewno, to, że nie wiedziałem, że to, że dźwiękiem można wzbudzić łzy w oczach, to wiedziałem, ale że kolorami, że tym, co się dzieje na scenie, tym, co prezentują telebimy, to nie wiedziałem, że tak można, a jednak i tak też się stało. Te żółte kolory, te ferie barw w momencie, kiedy Roger uderzał w mur i kiedy ten mur się rozpadał, coś niezwykłego. No i muzycznie oczywiście genialnie. Dobrze, teraz utwór, którego też mogłoby nie być w dzisiejszej tonacji, pojawił się wczoraj wieczorem i pomyślałem, musi się znaleźć. To będzie na jesieni, no jesień, jak mówi Piotr Kaczkowski, będzie piękna tego roku. Na jesieni pojawi się jego nowy album, na 80. urodziny. Tak brzmi nowa pieśń Leonarda Cohena. Ależ to jest głos, ależ to jest utwór Almost Like the Blues i mam niemalże pewność, że będzie się pojawiał w audycjach trójkowych w najbliższym czasie, no a przed momentem miał swoją premierę. Ci młodzi pamiętają o tych starszych, o tych, od których się uczyli. Teraz wystąpi zespół The Magic Numbers i będzie śpiewał o Royu Orbisonie. This is a warning sign for those reckless enough not to recognize another tear it falls. If you surrender your desire against the wrecking ball, praying drunk enough, darling, not to feel no more. I came in alone and I'll die alone. You know I will, baby. Boy, don't you know that I've waited to love you? It's easy if you let me just believe tonight. Don't tease me, let me just believe tonight. But to tell you the truth, I ain't the telling kind. I thought I knew myself. How many times I look now, I see someone else. Guilt is just a sickness that won't heal itself. If I could right each wrong in this life of song, you know I would, baby. Let me just believe tonight. Don't tease me. Let me just believe tonight. It's easy. Let me just believe tonight. Don't tease me. Let me just believe tonight. Jak słychać, rodzinne interesy mają się całkiem nieźle, bo tutaj brat i siostra i brat i siostra. Taki układ się stworzył w zespole The Magic Numbers, a płyta Elias ma dzisiaj swoją premierę. To teraz wystąpi inny brat i siostra, tym razem z Australii. start. No, we won't let it into the kitchen. No, we won't let it into the house. No, we won't let it through the front door. 'Cause it's burning a pretty little heart. I'm gonna miss you. Wanna miss you, girl. And all of the things we could have done. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. And all of the things we should have done. You say I move so fast that you can hardly see. You say I move so fast. How could you leave this me? For my heart beats slow. For my heart beats slow. For my heart beats slow. For my heart beats slow. Wish you well. All the best. Well, I wish you. I wish you well. All the best. But we won't let it into the kitchen. No, we won't let it into the house. No, we won't. It's burning a pretty little heart. You say I move so fast that you can hardly see. You say I move so fast. How could you be with me? My heart beats slow. Czy są jakieś badania na ten temat, ale współbrzmienie głosów rodzeństwa musi być jakoś podyktowane genetycznie. Angus and Julia Stone. Jeszcze jedno popołudniowe nagranie przed nami, a słyszymy się po serwisie. Came to make some trouble, better make it good. Your sexy cocktail hours double is doing what it should. Looks maybe sweet and subtle. I think it's trouble, honey. I think it's good. Came to make trouble, make me a double, honey. I think it's good. Novices have expectations, 'cause they think they should. Experts have their revelations, like they knew they would. Is all

To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zedlewski, zapraszam na serwis Trójki. Sankcje wyprzedzające wobec Rosji proponuje wiceszef Europarlamentu Ryszard Czarnecki z PiSu. Prezydent Putin musi wiedzieć, czego ma się bać, co go czeka, co go spotka. Tak jak wodę, jabłka też można by rozdawać pracownikom. Za chwilę o nowym pomyśle na ulżenie rolnikom. Nie tylko Polacy przed pierwszym szkolnym dzwonkiem głęboko sięgają do kieszeni. Jeszcze więcej wydają Portugalczycy. Wobec niesłabnącego napięcia na wschodzie Ukrainy PiS proponuje sankcje wyprzedzające wobec Rosji. Zamiast reagować na kolejne agresywne posunięcia Kremla, trzeba zastosować technikę odstraszającą. Europejczyk musi być mądry przed szkodą, a nie po szkodzie, podkreśla wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Ograniczenie wymienialności rubla, zmniejszenie popytu na rosyjskie surowce energetyczne oraz maksymalne zbicie cen na te produkty. Po trzecie, kontrola nad przesyłem gazu do Europy. Po czwarte, kwestia finansowania przedsięwzięć w sektorach wydobywczym, obronnym, high-tech, informatycznym, ale również medialnym. PiS już wcześniej proponował wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel, wykluczenie Rosji z Rady Europy i innych organizacji międzynarodowych oraz wpisanie organizacji separatystów działających we wschodniej Ukrainie na listę organizacji terrorystycznych. Jest kolejny pomysł, jak rozwiązać problemy rolników, których uderzyło rosyjskie embargo na owoce. Jeden z największych polskich przedsiębiorców proponuje rozdawać jabłka pracownikom, podobnie jak teraz wodę mineralną. Na przeszkodzie stoją jednak przepisy podatkowe. Tomasz Majka. Szef producenta okien dachowych Ryszard Florek w rozmowie z Polskim Radiem twierdzi, że legalny zakup polskich jabłek dla pracowników jest możliwy, ale wiąże się teraz z dużymi uciążliwościami. Florek proponuje, żeby zakup jabłek rozliczać tak samo jak kupno wody mineralnej dla pracowników. Wodę mineralną można kupić i zaliczyć to w koszty działalności firmy. Natomiast jabłek to musiałbym najpierw wyliczyć, ile kto jabłek zjadł, prowadzić dokumentację tego, w przypadku każdego pracownika odprowadzić ZUS i podatek. Przedsiębiorca wysłał list do Ministerstwa Gospodarki. Szef resortu Janusz Piechociński przyznaje, że są wątpliwości, ale tej idei nie mówi nie. Pytanie jest takie, jabłko tak i co jeszcze? Zadanie dostali moi najtęsi prawnicy. Już wkrótce państwo będziecie mieli pełne wyjaśnienie, w jakim zakresie ten pomysł będziemy chcieli w praktyce wykorzystać. Każdy pomysł na zagospodarowanie jabłek w Polsce może okazać się dobry, bowiem w tym roku zapowiada się urodzaj. Zbiory mogą sięgnąć około 3 200 000 ton. Tomasz Majka, Polskie Radio. Teraz w serwisie tajemnicze zniknięcie dzienników szkolnych w podstawówce w Szamotułach w Wielkopolsce. Nie ma potwierdzenia ocen w klasach 4-6. Sprawę wyjaśnia już policja. Szczęście w nieszczęściu, że dzienniki zniknęły dopiero w wakacje. Już po wystawieniu ocen uczniowie klas 4-6 o swoje świadectwa mogą być więc spokojni. Sporo pracy czeka za to teraz nauczycieli, którzy będą musieli odtworzyć dzienniki na podstawie innej zachowanej dokumentacji, sprawdzianów, kartkówek, testów i własnych notatek. Dzienników szuka już policja. Dyrektorka szkoły uczniów i rodziców przeprasza i tłumaczy się, że dzienniki zniknęły, kiedy ona dyrektorką tej szkoły jeszcze nie była. To jednak nie koniec kłopotów tej szamotulskiej podstawówki. Na świadectwach szóstoklasistów przystawiono nie te pieczątki, jakie powinny się tam pojawić. Gimnazjum odmówiło przyjęcia tych świadectw. Teraz trwa ich pospieszna wymiana. A sprawą zajął się Krzysztof Sadowski. Okradli pasażerów zaginionego malezyjskiego samolotu usłyszeli zarzuty. Pracowniczka malezyjskiego oddziału banku HSBC i jej mąż zostali oskarżeni o oszustwo i kradzież prawie 35 tysięcy dolarów, skąd czterech pasażerów zaginionego w marcu Boeinga 777. Sprawa wywołała falę protestów i oburzenia w Malezji. Malezyjska para została oskarżona w sumie o 16 przestępstw. Okradzione przez nich konta należały do obywateli Chin i Malezji. Jeśli zarzuty się potwierdzą, twierdzą, parze grozi kilka lat więzienia. Malezyjski Boeing z 239 pasażerami na pokładzie zaginął na początku marca na trasie z Kuala Lumpur do Pekinu. Prawdopodobnie maszyna zboczyła z kursu i spadła do Oceanu Indyjskiego. Koniec sierpnia to stresujący okres nie tylko dla polskich rodziców. Kosztowne szkolne wyprawki dla dzieci kompletują też Portugalczycy. I co sprawdziła nasza korespondentka Adriana Bąkowska, wydają krocie. Badania pokazują, że w dobie kryzysu rodzice szukają możliwie jak największych oszczędności. Mimo to wydatki związane z rozpoczynającą się nauką przyprawiają o zawrót głowy. Statystyczny Portugalczyk za wyprawkę dla dzieci zapłaci 509 euro, czyli więcej niż wynosi wynagrodzenie minimalne w tym kraju. Dla porównania Polacy wydadzą na ten cel dwukrotnie mniej. Według badań konsumenckich Portugalczycy i tak zamierzają wydać średnio o 16 euro mniej niż w ubiegłym roku. Za drobne artykuły papiernicze ponad 38 euro. Moim zdaniem to przesada, jak na materiały do szkoły publicznej, ale co mogę zrobić? Żali się mama dwóch uczennic szkoły podstawowej. Portugalczycy skarżą się, że zmieniające się co roku wymagania nauczycieli i resortu edukacji boleśnie uderzają w domowy budżet. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sporo słońca, ale na południowym wschodzie przydadzą się parasole. Może padać, a nawet lokalnie grzmieć. 19-20 stopni na północy, około 21 w centrum kraju i na zachodzie, 25 na krańcach południowo-wschodnich. W nocy od 7 stopni na Podlasiu do 13 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wracamy do Katowic na jeden z naszych ulubionych festiwali. Tauron Nowa Muzyka rusza już od czwartku, a my razem z nim. W czwartek program alternatywny od 19. W piątek fest program tuż po 13. Po 14 w tonacji trójki. A w sobotę Radiowy Dom Kultury w samo południe. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i Michał Margański. Autopromocja.